sitachoka kukwambia. Hata kama tumeachana, wafitini hawachoki kuwakosanisha wapendanao. Sitachoka kukwambia, hata kama tumeachana, wafitini hawachoki kuwakosanisha wapendanao. Mengi walikuelezwa na wewe hukuyachunguza, walisema eti mume gani anayekuweka kama pazia. Kuolewa ni utumwa na tena ni kunyima starehe. Hebu angalia sisi wenzako tunavyoyaponda maisha. Ulipokwisha shawishika ukaanza dai talaka, nami nika kuruhusu wende zako ukaishi salama. Na popata habari zako na kusikitikia, kutwa uko kwenye maba na kurandaranda na njia. Hili kubidi ufikiri ndipo uamue, bora pazia kuliko bendera kufata upepo. Na popata habari zako na kusikitikia, kutwa uko kwenye maba na kurandaranda na njia. Hili kubidi ufikiri ndipo uamue, bora pazia kuliko bendera kupata upepo. Mara leo mazese na kesho upo kinondoni, unajivunjia hadhi na heshima yako bure. Sasa tazama umecheza pata potea, pole mkuu mwenzangu kwa yote anayokukuta. Mara leo mazese na kesho upo kinondoni, unajivunjia hadhi na heshima yako bure. Sasa tazama umecheza pata potea, pole mkuu mwenzangu kwa yote anayokukuta. Napopata habari zako na kusikitikia, kutwa uko kwenye maba na kurandaranda na njia. Hili kubidi kufikiri ndipo uamue, bora pazia kuliko bendera kufata upepo. Mara leo mazese na kesho upo kinondoni, unajivunjia hadhi na heshima yako. Sasa tazama umecheza pata potea, una hatari wewe, mkume zangu kwa yote anayokukuta.